Ndugu zangu Waislamu, khutba hii ya leo biidhnillahi alkarim, Allah akituwafikisha, itakuwa ni khutba ya kuhitimisha mazungumzo yetu. Bila ya shaka mnafahamu kwamba tumekuwa na mazungumzo yaliyofululiza. Hii leo ni takriban Ijumaa ya saba, tukizungumzia dhawabitul islah inda ahli sunnati wal jamaa, vidhibiti vya kutengeneza mambo yaliyoharibika mbele ya ahli sunna wal jamaa. Tayari tumetaja vidhibiti vinne pamoja na mazungumzo mengine yaliyotangulia katika mada hii. Leo hii bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala wa mashiati, tutataja kidhibiti cha tano, na sisi insha Allah katika mfululizo wa mada hii tutakomea kwenye kidhibiti hiki. أيها الناس عباد الله، الضابط الخامس والأخير من ضوابط الإصلاح كذبيت شتان بارك الله فيكم نهيش ديو كذبيت شمشو كتك كذبيت فإصلاح تليف في بانجليا نهيش كفوتات. أن يتحلى هذا المصلح في دعوته بصفات بينتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. Miongoni mwa vidhibiti muhimu sana, kipengele elekezi cha islah ni kwamba huyu mwenye kufanya islah, ayatahalla hadha almuslim, ni ajipambe huyu ambaye amesimama na kufanya islah, kuwalingania na kuwarekebisha wengine, ajipambe mtu huyo fi da'watihi, katika da'wa yake na ulinganizi wake, bisifati, ajipambe na sifa ambazo bayanatha alayat alquraniya, imezibainisha au zimezibainisha sifa hizo aya mbalimbali za Qur'an, wal ahadith an-nabawiyya, kadhalika ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam zimebainisha sifa hizo, kadhalika al athar as-salafiyya, vile vile athari na mapokeo mbalimbali kutoka kwa as-salaf as-salih. إذن المسلم الذي يدعو إلى الإصلاح مسلم يوتر أمبي أنا لنغنية كوني إصلاح نلازم آية شنجي هيا تولي يسلم ليو نيالي أمبي يتمي يزمز داني يجمع ستة لأسباب يوقات تقومي هبا فانا منينو مزوري سان أمي يزمز الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى قد كموجي من حاضرات الوفان قد كبادي جامعات العصرية نا محاضره نمفرغ بساس نومي kwa katika majumuu fatawa yake, majumuu fatawa sheikh na ile kusanya makalat mtanawia juzu ya kwanza ukurasa wa 243. Maneno haya muhadhara huwa mufanya mwaka 1404, miaka 39 iliyopita, ukiyasoma hayo maneno na wahusia tulabu alilm wa urejee muhadhara huu, alikuwa anawazungumzisha wa sekta kwenye kuliyatu petrol wa almaadi, watu wanaosoma kitivo cha nishati huko na mambo ya madini, akawaeleza maneno kuhusu islah. Kwa natamani ni yaseme hapa, lakini wakati haupo. Talabatul ilm wakapitie nasaha za mzee huyu nzito kuhusu islah, na kwamba al-islah ina barabara yake, si kila njia ukipita utafanikiwa, kuna njia yake, kuna njia yake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله ndugu zangu waislamu sifa zote njema ni zake Allah subhanahu wa ta'ala khaliqus samawati wal aradin waman fihinna wama bainahuma kisha swala na salamu tuzielekeza kwa mtume wetu kipenzi chetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndugu zangu waislamu khutba hii ya leo biidhnillahi alkarim Allah kituwafikisha itakuwa ni khutba ya kufitimisha mazungumzo yetu bila ya shaka mnafahamu kwamba tumekuwa na mazungumzo yaliyofululiza hii leo ni takriban ijumaa ya saba tukizungumzia dhawabitul islah عند أهل السنة والجماعة vidhibiti vya kutengeneza mambo yaliyoharibika mbele أهل السنة والجماعة tayari tumetaja vidhibiti vinne pamoja na mazungumzo mengine yaliyotangulia katika mada hii leo hii biauni Allah subhanahu wa ta'ala wa mashiati tutataja kidhibiti cha tano na sisi insha Allah katika mfululizo wa mada hii tutakomea kwenye kidhibiti hiki bila ya shaka haya tuliyoyataja huko nyuma na hichi ambacho tutakitaja leo vitatosha insha Allah Taala kuwa ni ishara kwenye mengine ambayo huenda tusipate muda wa kuendeleza kuyasema hapa hayo yatatosha ikiwa tutayafahamu tutayatilia maanani kisha tuyachukue na tuyatie katika matendo yetu tuyatabikishe sasa amaliyan fahadha khairun adhim jambo hili litakuwa ni kheri kubwa sana kwa mustakbali wa da'wa yetu kwa mustawa wa familia mustawa wa mtaa miji hatimaye nchi bali kuna manufaa makubwa kwako mwenyewe muislamu katika nafsi yako ayuha nasu ibadallah adhabitu alkhamisu walakhiru min dhawabit alislah kidhibiti cha tano barakallahu fikum na hichi ndiyo kidhibiti cha mwisho katika vidhibiti vya islah tulivyovipangilia ni hichi kifuatacho ayuha nas ibadallah mtakumbuka kwamba tulizungumza katika aljumua iliyopita kwamba miongoni mwa mambo muhimu ambayo atakiwa almuslih awe nayo ni alilm kadhalika tukaongeza kwamba ilmu hiyo si kila elimu an yakuna ilmuhu ala manhaji salafi salih tukasema kwamba muslih ilmu yake maarifa yake yajengwe juu ya manhaji ya salafu wema na hapa tulizungumza tukibainisha nafasi ya manhaji hii kwa Waislamu. Almanhaju as-salafiyyu al-mubarak, tulieleza kwa ikhtisar nafasi na thamani ya manhaji ya salaf katika maisha yetu, na kwamba hatuna namna ikiwa tunautaka Uislamu ule wa kale, Uislamu wa kweli, Uislamu sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, basi ni lazima tuiandame manhaji ya salaf. Jambo hili ukitaka ndiyo hivyo, usipotaka ndiyo hivyo. Wale watakaotii na kufuata njia hii kwa hakika wamefuata njia ya uongofu, na wale wote watakaokengeuka wakaikataa njia hii na kuifanyia vitimbi, wakaifanyia hadaa na visa mbalimbali ili njia hii ikwame, watakwama wao na da'wa hii itasonga mbele. Na wallahi al-azim, wasipotubia wapinzani wote wa ad-da'wa as-salafia fahum min al-khasirin, ni katika waliokula khasara ikiwa hawatotubia katika uhai wao kabla wajaelekea kwa mula wao subhanahu wa ta'ala. Haya yalikuwa ni ukumbusho wa yale ambayo yamepita. Ayuhannas, sasa kidhibiti kingine muhimu kwa huyu almuslih, na hichi nitahitimisha nacho kama nilivyosema, wanasema ahlul ilm, an yatahalla hadha almuslihu fi da'watihi bisifatin bayyanatha alayatu alquraniyya walahadithu annabawiyya walatharu salafiyya. Miongoni mwa vidhibiti muhimu sana, kipengele elekezi cha islah, ni kwamba huyu mwenye kufanya islah, an yatahalla hadha almuslihu, ni ajipambe huyu ambaye amesimama na kufanya islah, kuwalingania na kuwarekebisha wengine, ajipambe mtu huyo fi da'watihi, katika da'wa yake na ulinganizi wake, bisifatin, ajipambe na sifa ambazo bayyanatha al-ayatu al-Qur'aniyya, imezibainisha au zimezibainisha sifa hizo aya mbalimbali za Qur'ani, wal ahadithu an-nabawiyya kadhalika, ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam zimebainisha sifa hizo, kadhalik al-atharu as-salafiyya, vile vile athari na mapokeo mbalimbali kutoka kwa as-salaf as-salih. Famin dhalik, miongoni mwa hizo sifa barakallahu fikum za huyu al-muslih, wanasema ahlul ilm, an yakuna al-muslihu ala basira bikafati al-umuri allati taduru hawlahu, huyu mwenye kufanya islah ni lazima awe juu ya ufahamu, awe na maarifa na utambuzi kwa mambo yote ambayo yanazunguka pembezoni mwake, ayatambue mazingira yake na mambo yenye kumzunguka. Bal wameongeza ahlul ilmi kwenye jambo hili la albasira wakisema, walbasiratu takunu ala thalathati aqsam, na basira inayokusudiwa kwa huyu almuslih addai ila alislah, basira hiyo, utambuzi na hayo maarifa, yamegawanywa katika sehemu kuu tatu. Sikiliza kwa makini sana, ayuha talib, ayuha almuslim, barakallahu fik. Kismu ya kwanza ya basira, basiratun bikulli ma yad'u ilayhi, awe na maarifa, awe na ufahamu sahihi kwa kila ambacho wanakilingania. Wa ilmun bikafati al-ahkami shar'iyya wa kulli ma huwa halalun wa kulli ma huwa haramun hatta la yuhilla ma harramahu Allah au yuharrima ma ahallahu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu ya kwanza, awe na ilmu ya kila ambacho anakilingania, ilmu ya mambo yote ya kisheria awe nayo, ilmu ya kila ambacho ni halali, ilmu ya kila ambacho ni haramu, awe na ilmu kiasi ambacho asije akayahalalisha kwa jahli yale ambayo ameyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, au akayaharamisha kwa huo ujinga yale ambayo ameyahalalisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana basira, kipengele cha kwanza inayokusudiwa, awe ni mtu ana ilmu ya kutosha kwenye hicho ambacho anawatengeneza wenzie, kwenye hicho ambacho analingania, awe anafahamu sheria za Uislamu kwa misingi yake, akayajua kwamba haya ndiyo ya halali na haya ndiyo ya haramu, asije akafanya mambo kwa ujinga akakosea, akaharamisha vya halali akahalalisha vya haramu kwa sababu ya jahili. Na msingi huu, barakallahu fikum, ni msingi madhubuti sana, umesisitizwa na Qur'ani katika sura Yusuf, aya ambayo inakaririwa sana kusomwa kwa Uislamu, akiambiwa Mtume alayhi salam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin. Aambiwa Mtume alayhi salatu wasalam, sema Muhammad uwaambie kwamba hii ndiyo njia yangu, as-siratu al-mustaqim, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allahi, nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, juu ya ilmu, juu ya maarifa, juu ya ufahamu, weledi katika kazi hiyo. Ana wa man ittaba'ani, mimi, yani yeye Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wale ambao wamenifuata mimi, wa subhanallah, na utakasifu ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ana min almushrikin, nasema uwaambie pia na mimi si katika washirikina. Ayuha nas, hii ni sehemu ya kwanza ambayo almuslihu anatakiwa awe na utambuzi nayo. Lakini aina ya pili ya basira kwenye kismu hii wanasema ni basiratun bi ahwali wa dhurufi nnasi alladhina yad'uuhum ila Allah ta'ala wa an yakuna ala ma'rifatin bi ahwali dinihim wa aqidatihim wa hayatihim ad-diniyya wal ijtima'iyya wal iqtisadiyya wa dhalika kay yata'amal ma'ahum ala hadha al-asas wa an yastati'a muhawaratahum ala qadri uqulihim wa mustawahum al-fikri. Faqad kana ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yad'u an-nasa ala basira wa yata'amal ma'ahum bima yatanasabu ma'a dhurufihim wa ahwalihim. Sehemu nyingine ambayo inahitaji utambuzi na ufahamu ni hii, ni basira kwa kustambua hali na mazingira ya watu ambao anawalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima usome alama za nyakati, uwajue watu wako unaowalingania na mazingira yao. Ad-da'i al-muslihu, mlinganizi mwenye kufanya islah, si mtu wa kukurupuka, kwa maana siku zote anazungumza mambo yuko nyuma ya kalenda. Ni tarehe 30 leo, azungumza mambo ya tarehe 2, hayumo kwenye ufuatiliaji wa mambo. La, almuslihu alhaqiqiyu anatakiwa azijue hali na dhurufu walizonazo watu ambao anawalingania, awe ana maarifa ya kujua dini za watu hao na itikadi zao, wana dini ipi wanaifuata, wana uwezo gani kidini watu hawa, azijue itikadi zao, hivi ni kweli wana itikadi za haki, hawa wanaifahamu aqidati ahli sunnati wal jamaa, au ni watu wamerithi itikadati zingine za kando. Uweze kuwafahamu watu hao, bali ayafahamu maisha yao ya kidini, wanavyoishi kiislamu, ni watu ambao wanafuata utaratibu wa Uislamu katika maisha yao, wamekuzwa hivyo, hivi kweli miji hii watu wanaishi kiislamu toka azal, au haya ndiyo mazingira yao toka wamekuwa. Lazima ujue mazingira hayo. Lakini pia hazijue, ajue hali zao za kijamii. Lazima ujifunze desturi na tamaduni za watu. Kuna mambo si haramu kwenye sheria, watu wamejiwekeni tamaduni zao, wala hazipingani na Uislamu. Kuna watu wana ustaarabu wao katika miji yao, ustaarabu mzuri tu, haupingani na Uislamu. Mambo mengi, namna ya kuwakirimu wageni, wanavyowasalimia watu wazima, wanavyozungumza na wakwe zao, nafasi za mashemeji kwao. Sasa ujifunze mazingira hayo ili uweze kuzungumza kwa lugha yao, utafahamika. Kinyume cha hivyo utaonekana huna adabu, kumbe wewe huyajui mazingira unayoishi. Inawezekana unawaletea watu wa Tanga tamaduni na mazingira ya sisi watu wa bara. Yako mambo ni mifumo ya watu wa bara, huu ni mfano, si mifumo ya maisha ya watu wa pwani, wala si mambo ya haramu. Soma hayo mazingira, jua lugha utakayoitumia kwenye da'wa, ndicho kinakusudiwa hapa. Kwa hivyo da'i al-muslih awe ni mtu anawai, ana utambuzi katika da'wa anayoifanya. Alitambua hilo ili aweze kuamiliana nao watu hawa juu ya msingi huo, wa yastati'a muhawaratahum, na aweze kuzungumza nao, ay muhadathatahum, kwa kadri ya akili zao. Uzungumze na watu kwa kadri ya fahamu zao. Hadithi nnasa ala kadri ukulihim, wazungumzishe watu, sema na watu kwa kutazama uwezo wa akili zao, kwamba hili watalielewa na kulifahamu. Komea hapo, aongee nao kwa kadri ya akili zao na mustawa wao, kwani alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hapa ndio mahali pa kuzingatia, barakallahu fikum. Fakat kana ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u an-nasa ala basira, alikuwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawalingania watu kwa ilmu, kwa maarifa. Wa yata'amalu ma'ahum, na anaamiliana nao, bima yatanasabu ma'a dhurufihim wa ahwalihim, kwa kile ambacho kinanasibiana na hali zao na mazingira yao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika da'wa yake, na nyinyi mwasomeshwa hapa vitabu vingi tu, mwasomeshwa sira ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tarehe yake, kuna matukio mbali mbali yenye mafunzo makubwa kwa dai, kwa muslim. Miongoni mwa mafunzo hayo ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa hajawaweka watu wote daraja moja, alikuwa anazungumza na watu kwa vile walivyo, kwa mujibu wa hali zao na mazingira yao na ufahamu wao. Jambo hili almuslihun fi hadha alyawm, wengi ambao wanadai kwamba ni watengenezaji wa mambo, maduati, wamelikosa hili. Fikihi hii imekuwa duni kwao. Mtazame Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaifa yataamalu maa al-a'rab, muangalie Mtume alayhi salatu wassalam katika sunani zake na mafundisho yake, namna gani alivyokuwa kitaamal na mabedui, wale watu kutokea mashambani. Utakuta muamala wake kwao ni tofauti kabisa na muamala wake na watu wa mji. Watu wa mjini wanayajua mambo, wamesikia mengi. Mabedui wale wana ushamba, wako mbali na miji, kuna mambo mengi hawajayasikia. Wakaja wakafanya mambo magumu kabisa, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawavumilia, akawaelekeza. Hadithul A'rabi alladhi bala fi masjid an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akbaru shahidi ala dhalik, ile hadithi ya bedui aliyekuja akakojoa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani hakuona mahala pa kukidhi haja ila msikitini. Namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyotaamali na bedui yule mpaka akamwachia athar katika nafsi yake, akayaingiza mapenzi makubwa ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuupenda Uislamu. Lakini kivingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anachukua hatua na misimamo ya kusawasawa kwa wale wenye kujua, wenye kufanya maskhara, kama alivyovamia stara ya nyumbani kwake ya kizingitini kwenye mlango ambao aliikuta ina sura, aliivamia na kuichana. wala hakuambiwa ni dikteta, alikuwa anatazama mazingira na hali zilivyo. Kadhalik tazama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, napita kwa jumla tu, namna alivyokuwa akitaamal maa sadat wa ashrafi nnas, wale viongozi na mabwana wakubwa wale wa makabila na wa miji, alikuwa akizungumza na viongozi na kuwapa ihtiram, kuwapa heshima wanayostahili. Alikuwa hawafanyi viongozi ni sawa sawa na watu wa kawaida, bali akimpa ihtiram khas amirul qawm wa sayyidul qawm, akimpa ihtiramu maalum alayhi salatu wassalam. Kadhalik tizameni muamala wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam maa aljudud alladhina dakhalu fi lislam, na wale waislamu wapya. Hadithu wa ahad bilislam, wale waislamu wapya walioingia uislamu hivi sasa, namna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyokuwa akitaamali nao kwa upole, kwa kuwavumilia, kwa kuwaelekeza zaidi, ni tofauti kabisa ulivyokuwa muamala wake na wale waislamu wazoefu wa kongwe. Alikuwa akichunga hali za watu. Lakini pia ukiangalia muamala wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akizungumza na watu wazima, akizungumza na watoto, na akizungumza na vijana, akizungumza na wanawake, alikuwa anatofautisha hizo hali alayhi salatu wassalam. Si kila analijua analisema, na si kila mtu anaambiwa kila kitu. Watu huzungumzishwa kwa kadri ya ufahamu wao, bali ilifikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumza na baadhi ya makundi ya kijamii, baadhi ya maneno hayasemi yeye, aweza kusema ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, muallimu hadhihi al-umma, ndio mwalimu wa umma huu, lakini kuna baadhi ya mambo kwa vile yalivyokaa ni mambo ya kuonewa haya, ni mambo ya faragha. Alikuwa akiwaachia kazi hiyo wake zake. Mara ngapi akiulizwa maswali kuhusu mambo ya wanawake ya ndani, akiliegemeza hilo kwa mkewe Aisha radhiyallahu ta'ala anha, awajibu wanawake wale, awape siti katika mambo hayo, mambo yao ya hedhi hayo, mambo ya nifasi, mambo ya kujiotea na mengineyo. Fikihi mnaisoma iko wazi. Sasa si ujasiri wala sio da'wa wala sio muslimi wewe kwamba kila kitu wajibu, wewe ni mzee wa kuweka wazi, hakuna siri hapa. Mmekuja kusoma, tutawaeleza, wazungumza mambo ya kinyaa, mpaka hata wanafunzi wako wanakuonea haya, wengine wakaudhika, hasa ikawa hiyo darasa yako hawaipendi kwa sababu huchungi mipaka, wajitia ni nyakanga wewe. Sasa kwa wafundisha watu umekuwa kama wafundisha unyago, na pengine unawazungumzisha ni mama zako, ni dada zako, ni shangazi zako, wewe ndiye wakufundishe mambo hayo, wewe ndiye usiojua wakuweke chini wakufunze wewe, sio wewe kuwafundisha wale. Ama taakili, basi huna akili? Haya ni mambo yapo katika miji, na kuna watu wameshindwa kufanya da'a kwa sababu hii, hajui wapi aweke maneno yapi, asema tu maadamu ndarasa fundisha tu. La, la, si hivyo. Kwa hivyo hii ni basira kwenye kismu ya pili. Kismu ya tatu ya basira niko hapo hapo, basiratun biturki nashiri da'wati al-islamiyya ala manhaji ahli sunnati wal jamaa duna an yatasahala au yatasarra fi dhalik. Sehemu nyingine ambayo inataka utambuzi na basira ni awe na maarifa ya kujua njia za kueneza da'wa ya Kiislamu katika mfumo wa ahli sunnati wal jamaa, asiwe mzembe kwenye mambo ya kidawa, asizembee zembee mambo na kujiweka nyuma nyuma katika mambo ya da'wa, bali awe mbunifu na awe ni mtu wa kusonga mbele. Lakini pia asiwe ni mtu mwenye haraka, asiharakie mambo kabla ya wakati wake, bali awe na ufahamu wa njia sahihi za kufanya da'wa katika wakati sahihi. Sasa miongoni mwa mambo ya msingi hapa, na watu wengi huyakosea, hii basira katika turuku nashri da'wa, miongoni mwa mambo ya kuzingatia hapa na itazingatiwa, hiyo ni basira kwenye kueneza da'wa, ni kubakia katika mfumo wa salafu salih fi da'wati ila Allah, ubakie katika mfumo wa salafu salih katika da'wa yako, usiwakiuke mifumo mingine ya kidawa, kwa sababu kuna manahiju da'wa almukhalifa limanhaji salaf. Iko mifumo ya kidawa ambayo inakwenda kinyume na manhaji ya salaf, manahiju alhizbiyin walharakiyin wa ahli albid'a, njia za mahizbi wana harakati na watu wa bid'a ziko nje ya mfumo wa ahli sunna waljamaa as-salafiyin. Watakiwa uzikiuke njia hizo na ubakie katika njia hii ya salafu salih katika da'wa yako. Na kuna mambo usiyezingatii kabisa kwamba hali katika njia za kueneza da'wa, kwa sababu si mambo ya ahli sunna waljamaa wala si mambo ya masalafi hayo kwenye da'wa. Mathalan, pana watu leo hii wanaamini kwamba miongoni mwa njia za kuonesha da'wa ni kuandika nyimbo, kuandika nyimbo wakaziita anashid, ambazo zina vionjo vya Kiislamu. Kule ndani ya nyimbo zile kunapatikana maneno ya kidini ya kuhamasisha ibada fulani, kuwa mashafaa kwa Allah, kuwa tii wazazi. Kuna vionjo vya kukataza mambo ya haramu, karat, khumur, kadha. Wanaandika mashairi yao na wanaghani, tena watoto wengine wa kiume wanabana pua kweli kweli, wanaghani vizuri kabisa, na hao wanaonekana ni mashehe na wanafanya da'wa kwa njia za nyimbo. Lakini nani min ahli sunna wal jamaa katika maulama wetu almutaqaddimun walmutaakhirun bal walmuasirun anayetuambia kwamba anashid ni katika njia za da'wa? Bali hakuna, wanakataa, hakuna anashidi islamia, na hizo sio njia za da'wa alizotumia salafu salih. Sasa wapoteza muda kuwafundisha watu nyimbo bwana. Mnazisikia nyimbo hizo za anashidi kwenye vyombo mbalimbali vya habari zikiimbwa za waburudisha Waislamu eti na kuwalingania. Achana na njia hiyo, sio njia ya salafu. Njia za maandamano twataja kila siku, wako watu huo ndio mfumo wao wa da'wa. Likitokea tukio la kuwaumiza Waislamu, la kuzalilishwa mathalan yale matukufu yao, imezalilishwa Qur'ani, kadhalilishwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam mathalan, au kuna jambo katika mji limezuiwa na watawala, lina maslahi na Waislamu, linawakandamiza Waislamu, pana watu wanaona kwamba da'wa ya islahi ni kuwahamasisha watu watoke katika majumba yao waingie barabarani kwa ajili ya maandamano. Watu wakaandikishwa mabango, watu wakabeba jumbe mbalimbali, wakajazwa takbirati njiani wakiwa na hasira, wengine na mabendera, wakachoma moto matairi. Hizi sio njia za da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Almudhaharat wal masirat sio katika njia zetu. Njia hii ma'al asaf min mila lil kuffar, asili yake ni mila za makafiri. Huu ni utaratibu wa makafiri wa kudai haki zao wanapoona wamedhulumiwa. Kwa hivyo sisi tunapokataza utaratibu huu, tuna maana ya kwamba hiyo sio dawa ya Kiislamu, wala huo sio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Wale waliokuja baada yake min as-sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in ahli al-qurun ath-thalathah al-mufaddalah, hawajafanya maandamano wala hawajui, na walisibiwa na madhila mengi magumu, waliumizwa, walitikiswa, wameuawa, wamepigwa, wamefungwa jela. Ahlul ilmu al-kibar wamefikwa na majanga ambayo sisi wallahi hayajatufika, lakini hawakuwahi kuandamana. Hii ni kuonyesha kwamba maandamano sio njia ya da'wa ya Waislamu. Tunapoyazungumza haya, haina maana sisi ni vibaraka au watawala wanatupa chochote. Wallahi Allah anajua zaidi, na hao watawala wanajua zaidi kwamba hatupokei chochote kutoka kwao. Wanajua tunazungumza Uislamu wetu na da'wa yetu, somi da'wa yenye misingi salama. Da'wa hii wallahi ikipelekwa ipasavyo, tuna nafasi kubwa sisi ya kuathiri hata hao viongozi wetu. Da'wa hii ikisimamiwa kwa misingi yake. Kwa nini? Kwa sababu hii ni da'wa ya kimaumbile, inapenya bwana. Ikiwa ni Muislamu kweli, ukaisikia da'wa salafia kwa adilla zake, huna namna isipokuwa ukubali. Ila ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuhukumia upotevu. Lakini pana njia hizi za kidawa, dawa za siri za maikhwan almuslimin, Hizbu Tahrir wana vikao vya siri siri, vikao vya mkakati. Ahlu sunna hawana vikao vya siri. Dawa hii ni ya wote. Kwa hiyo mambo ya kidawa, namna gani tulinganie, tulingania nini, adila zetu ni zipi, mwelekeo wetu ni upi, ahlu sunna wanayazungumza mambo haya wazi wazi, kama wanavyoambiwa watu khawas na kadhalika awamul muslimin, wanaelezwa da'wa hii. Hakuna usiri. Mambo ya siri siri ni mambo ya hizbiyin kwenye vikao vya usiku wa manane. Tena unaambiwa zima taa, taa inazimwa, washa tochi, washa vitochi, vijitochi au na vijimshumaa. Mazungumza nini basi? Mkakati, hamna lolote bwana. Wakitoka wamevaa masuti yao pale, wameweka matai yao, washakunywa chai, hawana lolote. Dawa ya ahli sunna wal jamaa iko wazi. Miongoni mwa basira, na hili nalisema kwa kupita, miongoni mwa basira utambuzi ni kubadilisha mbinu za kidawa. Ayuha nas, ayuha duat, ni kubadilisha mbinu za kidawa kwa mujibu wa mazingira na mahitaji ya watu. Adai almuslih anakuwa ni aqil. Kuna wakati anajua mbinu hii imefeli. Hii lugha ninayotumia ya ukali, ususuavu, kuwatayariza watu haijaleta manufaa toka nimeanza da'wa. Kila nikitazama ni mimi na familia yangu tuko wanne tu, afahamu kwamba haeleweki. Na hiyo lugha haina tija. Atafute lugha mbadala. Watakiwa ujitathmini katika da'wa yako na ubadilishe mbinu kwa kutazama mazingira unaofanya da'wa na wale ambao unawalingania. Lakini pia namalizia kwa kusema hili, kujua maneno ya kusema na nani ayaseme. Lazima muslih awe ana wa'i huo. Likulli maqamin maqal, kila mahala pana mazungumzo yake. Walikulli maqalin rijal, na kila mazungumzo yana watu wake kuyasema. Tukiwa harusini kwenye sherehe, tusubiria wali, usituletee mada za misiba na kututisha sasa. Ukaleta mada za vifo na namna roho inavyotolewa, ule uchungu unaokupata. Tumekaa tusubiri walima. Si mahala pake pale. Tazama watu uzungumze. Watu wamefiwa, wana huzuni, unakuta kuzungumza haki za ndoa na namna ya kuishi na wake zetu. Watu wanaosha maiti ndani wasubiri wakazike. Si mahala pake. Kuwa na fitihi. Na kuna wengine hujibebesha maneno ambayo hawana umri nayo. Kuna maneno wewe ulivyo, kiwango chako cha elimu na umri uliokuwa nao, na huyo unayemzungumzia hayo maneno hayaendani na wewe. Waachie wenye umri na maneno hayo kielimu, kwa khibra. Hebu waachie hao. Ndiyo kwanza uko kaida adarsu sabi alqaida nurania, una kiherehere kwenye rudud, yani unatamani yule shekhe mwenye kufanya raddi ashuke upande wewe pale. Kama watamani achukue ile maneno yako uyaseme wewe, tuna watu hao. Hebu tazama ulivyo, hebu ihurumie, angalia mustawa wako. Kazana basi angalau umalize hiyo alqaida na hiyo talqin kwanza. Si kila maneno utayasema wewe. Kuna maneno waachie mashekhe zako, waachie waalimu wako, waachie wakubwa zako. Basi angalau ukitaka kusema, hebu watake ushauri. Leo ninataka kufanya jambo hili bwana, nataka nichome kichaka leo, ustadhi unishauri vipi? Mwambie huo sio wakati wake. Ukiyazungumza hayo, kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna hili, hilo liache usiliseme kwa sasa, au usiseme wewe, hutosikilizwa kwa sababu wa ulivyo, utaitukanisha da'wa. Mwache akaseme fulani. Wewe kuna munakasha pale, wamekuja makurafi wanatungua, usiende wewe kwenye munakasha huo, aende fulani. kubali tu, jua haya ni maelekezo yana kheri, fahamu wapi niseme yapi. Haya ni katika mambo ya msingi sana. Lakini la mwisho hapa, basiratun bituruki nashiri da'wa, ni ujitahidi sana kuzijua mbinu za maadui, shubuhatul a'da, kuzijua mbinu za maadui na hoja zao feki, na pambana kila uchao kutafuta majawabu sahihi, namna gani nitajibu jambo hili. Ufuatilie hoja zao na shubuhati zao ambazo wanazitumia kuwapotosha watu, na uzitafutie majawabu. Hadha huwa almuslih, huyu ndio almuslih, na hii ndiyo basira. Kuwa na basira katika kile ambacho unakilingania kwenye vipengele vyake vitatu, wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Tumemaliza kipengele cha kwanza cha kutaja zile sifa za almuslih ambazo Al-Qur'an wal ahadith wal athar zimeeleza sifa hizo. Sifa ya pili, barakallahu fikum, an yakuma uslubu da'watihi ala alhikma wal maw'idati alhasana wal mujadala billati hi ahsan. Sifa nyingine ya almuslih iliyozungumzwa na adilla ni kwamba almuslih yatakiwa usimame ule uslubu wake katika da'wa yake juu ya alhikma. Alhikma ni kukiweka kila kitu mahala pake. Penye kustahili upole, tumia upole. Penye kustahili ukali, tumia ukali. Penye kustahili kunyamaza kwa maslahi, nyamaza. Kadhalika wal mawaidhati alhasana, na kuwa na mawaidha mazuri, mazungumzo mazuri ya kuwaidhi watu. Wal mujadala billati ahsan, lakini mijadala na pia kujadiliana kwa njia nzuri. Almujadalatu bililmi, kujadiliana kwa ilmu na kwa hishma. Ikiwa pana mtu unamuona kabisa anahitaji kujua na anazo shubuhat, na pengine waliomzunguka wanahitajia zaidi kujua na ni awamul muslimin, basi unaweza ukaingia katika mjadala, mkazijadili hoja za kiilmu kwa kuheshimiana. Mambo haya ni katika njia za da'wa, kama ilivyoelezwa na Qur'an katika suratu An-Nahl. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al hasana wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah subhanahu wa ta'ala amuelekezia khitab mtume sallallahu alaihi wa sallam, na ndio tuambiwa sisi vile vile, ud'u ila sabili rabbik, lingania katika njia ya mola wako, bil hikmati, kwa hekima, wal maw'idhati al hasanati, na kwa mawaidha yaliyo mazuri. Zungumza maneno ya kuvutia kwa watu, tumia lugha rafiki ya kuzungumza na watu katika da'wa. Kisha Allah anatuambia wajadilhum billati hi ahsan, najadiliana nao hao mukhalifin, hao watu wa batil, kwa namna iliyo bora. Mijadala ya ilmu na hishma ndio namna iliyo bora. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, hakika mola wako yeye ndio mwenye kujua zaidi yule aliyopotea njia, aliyopotea njia yake. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, na yeye ndiye mwenye kuwajua wale ambao walioongoka. Kwa hivyo usikate tamaa we mwenyewe, wala usiwakatie tamaa watu kwamba huyu kwa ninavyomuona, abadan. Kuna watu ni mahodari wa kuwakatia watu tamaa, la, huna ujualo. Wajibu wako ni kufikisha ujumbe kwa njia zake, na Allah subhanahu wa ta'ala amjua zaidi aliyompoteza katika njia yake, na anawajua walioongoka. Fanya da'wa kama ulivyoongoka wewe, pasi na kujua huenda biidhnillah akaongoka mwenzio kupitia wewe. tumia njia sahihi ya kuwalingania watu. Sifa nyingine, an yakuna layinan rafiqan haliman. Almuslih dai atakiwa awe mlaini, awe mpole kabisa. Rafiqan ay latifan, awe mpole katika da'wa yake. An yakuna layinan rafiqan haliman athnaa da'watihi fala yata'ajjalu wala yaghdabu. Asiwe ni mtu mwenye haraka katika mambo. Leo leo kafika, basi wiki hiyo hiyo watu waelewe, wiki hiyo hiyo watu wamfuate. La, da'i almuslih hana haraka kwenye mambo, kwa sababu anbiya wa Allah wako ambao walifanya subira kubwa. Mtu walinganie watu miaka 950 na bado watu wamcheza shere. Miaka 950 wao wamefanya dawa miaka mingapi? Kwa hivyo asiwe na haraka wala asiwe na mahasira. Adda'i almuslih anatakiwa awe na bashasha. Mambo ya hasira na kununa ni mambo ya dharura, asili yake ni bashasha na kutabasamu. Hiyo ndio asili ya Muislamu wa kawaida tu. Vipi adda'i almuslih asili yako iwe ni bashasha na tabasamu? Hasira itokee na mpaka watu wajue leo kakasirika, leo bwana fulani wamemuudhi, leo shekhe bwana amekasirika, leo nimeutazama uso wake, leo mwalimu wamemkera, kwa sababu sio asili yako. Lakini hebu niambie, asili yako wewe ni hasira, saa zote umekasirika, upambanui kwamba hasira hii ni kwa sababu ya mke wangu, hasira hii ni kwa sababu ya watoto, hasira hii ni kwa sababu nina njaa, hasira hii kwa sababu mshahara umechelewa. Ubagui zile hasira zako na ukawapa watu wake. Wakutana mtu Muislamu al-ba'id al-dha'if, wamshushia miji hasira yote hiyo, zile za mkeo, za kuchelewa mshahara, za kuudhiwa na watoto wako. Asili yako ni mtu msusuwavu? La, ususuwavu sio sifa nzuri. Al-ghadab, hasira za haraka za kujikariri, sio sifa nzuri. Asli ya adai almuslih ni mtu mwenye bashasha na mwenye upole na mtu mlaini kwa wenzake. Na hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Qur'an imemuelezea surat Ali Imran, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalb lam faddu min hawlik. Fabima rahmatin min Allah, kwa sababu ya rehma itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahu, umekuwa mlaini kwao. Huyo ni Mtume sallallahu alaihi wa sallam, Qur'ani yasimulia amekuwa mlaini kwa sababu ya rahma ya Allah. Walau kunta faddan, lau ungelikuwa mkali ya Muhammad, ghalid alqalb, mwenye moyo mgumu, msusuwavu wa moyo, lam faddu min hawli, wangelikukimbia wote waliokuwa na wewe, watu wote wakikuacha peke yako na hiyo da'wa yako. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia fa'afu anhu, wasamehe wao, wewe mwenyewe kwanza wasamehe yale ambao wamekukosea hao na walingania. Wastaghfir lahum, bali na uwaombee msamaha. Baada ya kuwasamehe wewe, waombee pia msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si hilo, washawirhum fil amr, watake ushauri katika mambo. Hao ndio wenzako, ndugu zako, kuna jambo washauri waumini. Kisha namwambia fa idha azamta fatawakkal ala Allah, na ikiwa utaliazimia jambo, utaifunga azima katika jambo fulani, basi mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Ayuha nas, si hayo tu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi sahihain alizungumza maneno kumwambia Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akimwambia ya Aisha tu, inna Allah rafiqun yuhibbu rifq. Ewe Aisha, akimwita mkewe sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole, rafiqun ay latifun subhanahu wa ta'ala, yuhibbu rifqa, anaupenda upole, wa yu'ti ala rifqi, na anatoa juu ya upole, kwa maana yu'ti aljazaa wal ajra, anatoa malipo na ujira juu ya upole, mala yu'ti ala al-unf, kwa kiasi ambacho hakitoi juu ya ukali, wa mala yu'ti ala maswa, na kwa kiasi ambacho hakitoi kwa kingine kisichokuwa upole, ay ala maswa rifqi min as-sifat al-hamida. Kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazitoa thawabu nyingi kupitia upole, thawabu ambazo hazitoi kwenye mambo mengine wala hazitoi katika mazuri mengine yasiyokuwa upole. Hadithi hii inakarir na kuhimiza watu kuwa wapole na watu kwenye mazungumzo yao. Lakini mnaifahamu hadithi ya Said ibn Abi Burda an abihi an jaddihi, riwaya hii muttafaqun alayh. Said ibn Abi Burda anapokea kutoka kwa baba yake Abu Burda, kutoka kwa babu yake ambaye ni Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais radiyallahu ta'ala anhu, anaelezea Abu Musa kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwatuma da'wa Yaman, yeye Abu Musa al-Ash'ari na Muadh ibn Jabal walitumwa wale kwa kufuatana. Alitangulia Abu Musa, punde kidogo akatumwa Muadh ibn Jabal. Sasa anasema anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ba'atha Muadha wa Aba Musa ila al-Yaman, kwamba Mtume alayhi salam alimpeleka Muadh na Abu Musa huko Yaman kwenye da'wa. Faqala, akasema kuambia, yassira wala tuassira, wabashira wala tunassira, fanyeni wepesi katika mambo wala msifanye ugumu, tabirini kheri kwa watu, sibashirieni kheri kwa watu, na wala msiwakimbize watu, watatawaa, kubalianeni, elewaneni nyinyi wenyewe katika mambo yenu, wala takhtalifa, na wala msikhalifiane, kila mmoja akubali kushuka chini kumsikiza mwenzie, ndiyo da'wa itakwenda. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawatuma maduati wake hawa as-sahabiyan al-jalilan Muadh ibn Jabal wa Abu Musa al-Ash'ari, akiwasisitiza suala la ulaini katika da'wa, na wasifanye ugumu kwenye da'wa, wawabashirie watu mambo ya khairat, na wasiwakimbize watu kwa sababu ya maneno yao na matendo yao. La mwisho kwa leo la kuhitimisha, an yakuna sabiran fi sabili da'watihi, mlinganizi lazima awe na subira katika njia yake ya da'wa. Kwa nini? Fa inna du'ata yata'arraduna lil adha bisababi da'wa. Maduati almuslihun walivyo siku zote ni watu wanakumbana na maudhi katika njia ya da'wa, fa alaihim bisabr, ni juu yao kufanya subira kwenye da'wa, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala akinukuu wasia wa mja wake mwema Luqman akimnasii mwanaye, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al umur. E mwanangu, Luqman akimnasii mwanaye, simamisha swala, amrisha mema, kataza munkar, subiria juu ya yale ambayo yatakusibu katika njia hiyo, hakika mambo hayo ni miongoni mwa mambo ya kuwazimiwa. Ad-da'watu ila Allah was-sabru 'ala al-adha fiha, kulingania watu kwa Allah na kuwasubiria, kuyasubiria maudhi yao, hayo ni katika mambo ya kuwazimiwa. Ayuhan nasi ibadallah, hizi ni baadhi ya sifati ambazo Al-Qur'ani imezitaja, kadhalika sunan, na hizi ni sifa za walinganizi. Idhan al-muslihu alladhi yad'u ila al-islah, muslih yoyote ambaye analingania kwenye islah ni lazima ayachunge haya tuliyosema leo na yale ambayo tumeyazungumza ndani ya Ijumaa sita. Na kwa sababu ya wakati nitakomea hapa, pana maneno mazuri sana ameyazungumza Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala katika moja ya mihadharat aliyoifanya katika baadhi ya jamiat al-asriya, na muhadhara huu ni mufarragha hivi sasa na umewekwa katika majmuu fatawa yake, majmuu fatawa ya sheikh, na ile kusanya maqalat mutanawi'a, juzu ya kwanza ukurasa wa 243. Maneno haya muhadhara huu umeufanya mwaka 1404, miaka 39 iliyopita. Ukiyasoma hayo maneno, na wahusia tulabu alilm wa urejee muhadhara huo, alikuwa anawazungumzisha wa sekula kwenye kuliyatul petrol wa almaadi, watu wanaosoma kitivo cha nishati huko na mambo ya madini, akawaeleza maneno kuhusu islah. Nilikuwa ninatamani niyaseme hapa lakini wakati haupo. Talabatul ilm wakapitie nasaha za mzee huyu nzito kuhusu islah, na kwamba al-islah ina barabara yake, si kila